Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suresinin 220. ayeti kerimesine gelmiştik. Bugünkü dersimiz Bakara 220 ile başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suresinin 219. ayeti kerimesinde buyurmuştu ki: Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun. Düşünüp öğüt alasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Neyi düşünüp öğüt alacağız? Neredeki işleri ayara koymak için öğüt alacağız? Fid dünya vel ahira. Hem bu dünyada hem de ahirette faydanızı ve zararınızı düşünebilirsiniz diye Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Allah kitabımızın başından sonuna kadar her konuda bizim muhtaç olduğumuz, bize lazım olan her şeyi açıklamış ayet-i kerimeleriyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifleriyle bunları detaylı vaziyette bize açıklamış, hayatında da göstermiş ve yaşamış. İşte Rabbimiz bize gönderdiği kitapla ve gönderdiği peygamberle nasıl yaşanacağını, dünya ve ahiret saadetinin nasıl temin edileceğini bize bildirmiş oluyor. Bugünkü okuyacağımız 220. ayetten itibaren de Rabbimiz buyuruyor ki: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. İnsanlar soruyorlardı İslam geldiği ilk dönemlerde. Yetimlere nasıl davranacağız? Yetimlerle alakamız, ilgimiz ne olacak diye. İşte bu 220. ayette böyle başlıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا. Yetimlerle nasıl ilgilenelim? Onlara nasıl yardımcı olalım? Onların elinden nasıl tutalım diye sana sorarlar ey peygamber. Kul, de ki onlara: اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Onların durumlarını düzeltmek en iyisidir. Hangi durumdaysa o durumunu düzelt. Bozuk durumdaysa onu düzgün hale getir. Sıkıntılı durumdaysa sıkıntısını gideriver. Dar durumdaysa onu bollaştırıver. Yani hangi durumda olursa olsun durumunu düzeltmek sizin için en iyisidir, en hayırlı ameldir. Evet. Ve in tuhalituhum fe ihvanukum. Onların hayatlarını paylaşırsanız, yani sizinle birlikte kalırlarsa, evinizde onlara bakmak durumunda olursanız, onlarla iç içe olursanız, onlarla birlikte olursanız, onları evinizde kendi gözetiminiz altında, idareniz altında bakma durumunda olursanız, onlarla iç içe olursanız, onlarla haşır neşir olursanız, fe ihvanukum, onlar sizin din kardeşlerinizdir. Dayın, yeğenin veya bir başka akrabanın çocuğudur veya köyden bir değişik yetimdir veya memlekette değişik bir yetimdir. Ama senin din kardeşindir. Onun halini düzeltmek, onun durumunu düzeltmek en iyisidir. Ve onlarla birlikte aynı evde yaşıyor iseniz, onlar sizin kardeşlerinizdir. Kardeşinize zulmetme cihetine gitmeyin. Kardeşinizin hakkını yeme cihetine gitmeyin. Haksızlık yapma cihetine gitmeyin. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Zira Allah bozgunculuk yapanları da düzeltmeye çalışanları da ayırt etmesini en iyi bilir. Kim bozgunculuk yapıyor, kim düzeltiyor? Allah bunu en iyi bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kimileri bu ve benzeri ayetlere bakarak yetimlerle ilgilenmeye başlamışlar. Yetimleri kendi evlerinde besleyip büyütmeye başlamışlar. Ama her zaman yetimler fakir ve yoksul olmaz ya, bazen parası, malı, mülkü olan yetimler de olmuş. Bunlarla birlikte olmaya başlamışlar. Bu ayeti kerimeler indiği dönemde sıkıntıya düşmüşler. Acaba biz yanlışlık mı yapıyoruz? Acaba biz haksızlık mı yapıyoruz diye neredeyse tencereyi, tavayı, elbiseyi, eşyayı hepsini ayırt edecek hale gelmişler. Yetim için ayrı ocak yanacak, ayrı yemek pişecek, ayrı tabakta, bunlar için ayrı. Ama Rabbimiz öyle yapmıyor. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Islah edenle, düzgün iş yapanla bozuk iş yapanı Allah bilmektedir. Kimileri de diyor ki, yetimin malını ben en güzel şekilde değerlendiriyorum. Yetimin babasından veya dedesinden antika bir eşya kalmış. Bir halı seccade diyelim. Belki bir metrekare bile yok. Çocuğa diyor ki, gel kızım bak bu bir metrelik bir şeydir. Sen bunu ne yapacaksın? Ben sana büyükçe bir halı alayım. Bu halı üzerinde sen ileride evlenince oturursun. 6 metrekarelik sana halı alıyorum. Senden aldığım 88 santimetrekarelik bir seccade. Hem de dedemden kalmış, eskimiş bak her tarafı. Demek suretiyle yetimin elinden antika milyarlık malzemeyi alıyor. Ona 50 milyon 100 milyonluk bir halıyla onu aldatıyor. Ve onun da aklını bu şekilde vardırıyor. Çocuk ne bilsin antika mı? Değeri nedir, kıymeti nedir bilmiyor. Bu şekilde aldatmaya çalışanlar olursa kendini de rahat ve müsterih kabul etmesin. Çünkü Allah kimin bozgunculuk yaptığını, kimin aldattığını en iyi bir şekilde bilmektedir. Veya çocuğun tarlası vardır, arsası vardır, arazisi vardır. Kuzum bu kadar araziyi sen ne yapacaksın? Onları değerlendirelim istedim ben ve o arazilerin yerine sana şu dükkanı veya şu evi aldım. Ayda şu kadar lira kira gelir, sen de onu yersin. Aldığı arsa veya arazi o gibi belki 50 tane apartman kadı veya dükkan edecektir. Ama çocuk bunu bilmediği için arsadan veya tarladan bir gelir gelmiyor. Buradan ayda şu kadar para geliyor diye çocuk aldanmış olabilir. Rabbimiz tüm bunları insanların yapabileceğini göz önüne alarak buyuruyor ki وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ İyi bilin ki çocuğu aldatabilirsiniz. Çocuğun çevresini de aldatabilirsiniz. Akrabaları da aldatabilirsiniz ama Allah'ı aldatma imkanınız yoktur. Kimin bozguncu olduğunu, kimin sahtekar olduğunu, kimin yetim malı yediğini, kimin de ona iyilik yaptığını Allah en güzel bir şekilde bilmektedir. Yani bu şekilde fakir, fukara, dul veya akli yönden dengesi olmayan kimselerin malını yiyen pek çok insan var. Görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz. İşte Allah da bu tip kimselere, Allah her şeyin iyilik yapanını da, ıslah edeni de, kötülük yapanı da en iyi bir şekilde bilmektedir buyurmak suretiyle. İnsanlara buradan girerek, insanların sahtekarlık yapmamasını, haksızlık yapmamasını, yetimlere, öksüzlere bu şekilde haksızlık etmemelerini bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah dileseydi, taşıyamayacağınız yükleri omuzunuza yüklerdi. Evet, Allah deseydi ki Kur'an-ı Kerim'de, yetimle ilgilenen kimse, her şeyini ayrı cüzdanda, ayrı hesap defterinde, ayrı olarak yapacaktır. Yetimin her türlü mal varlığı, eğer yetim fakir yoksul biri değil de, annesinden, babasından, akrabasından pek çok mal varlığı kalan bir çocuk ise, 5, 6, 8 yaşında, bu çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar bunun bu mal varlığı değerlendirilecek. Bunun için Allah, hepsini ayrı cüzdanda taşıyacaksınız parasını, ayrı hesap defterinde tutacaksınız hesabını, çorbasını ayrı pişireceksiniz, böreğini, çöreğini ayrı pişireceksiniz, ocağı ayrı olacak, fırını ayrı olacak deseydi daha zor olurdu bu. Ama Allah öyle dememiş. Niyetinize bakarım, hiç kimseye haksızlık yapmayın, haksızlık etmeyin, niyetinize göre amelleriniz değer bulacaktır. Ben size zora koşmuyorum, ben size zorluk çıkarmıyorum. Dolayısıyla siz yetimlerle iyi geçinin, onların halini düzeltmeye çalışın. Değilse, innallâhe azizun hakim, Allah'ı iyi bilin ki daima üstündür, daima güçlüdür, azizdir, onun gücüne hiçbir güç erişemez. Ve o hakimdir, her şeyi yerli yerince yapandır. Yani ben Allah'ı aldattım diyemezsin, Allah güçlüdür. Bu dünyada vermezse öbür tarafta mutlaka sana bir şeyler verir ve senin işini bitirebilir. O yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Eğer Allah böyle deseydi, yetimlerle ilgilenen kimsenin kendi hesap defteri gibi ayrı bir defter daha tutma ihtiyacı veya onun yemeğini ayrı biçilecek, onun bulaşığını ayrı deterjanla ayrı yerde yıkayacak, ayrı su kullanacak deseydi, iş daha da zorlaşacaktı. Allah böyle bir zorluk çıkarmamış, yetimlerle ilgilenmenin gerekliliğini vurgulamış ve onlarla birlikte yaşarsanız kardeşiniz olarak bilin, bozgunculuk yapmayın, onların malını kendi malınızın içerisine haksız yere katmayın buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 220. ayet-i kerimesinde. Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesi Rabbimiz burada da İslam hukukunun nikah yani evlenme hukukunun belli bazı bölümlerinden bahsediyor. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta yu'min. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını da tanıyan müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin. Evet. Bir tarafta Müslüman biri var, mütedeyyin biri var, Allah'ı peygamberi tanıyan muvahhid biri var. Bir tarafta da müşrik biri var. Hem Müslümanım diyor hem puta tapıyor. Hem Allah peygamber tanırım diyor hem de pek çok putları var hayatında. Sen o iman etmediği sürece, Müslüman olmadığı sürece müşriki tercih etme, onu nikahlama. Çünkü وَلَا اَمَتُنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. İnanmış bir kadın, böyle müşrik bir kadından bu sizin hoşunuza gitse bile kesinlikle daha hayırlıdır. Yani iman önce geliyor. Ailede, nikahta, evlilikte din önce geliyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisi şerifinde öyle buyuruyordu ya, kadın birkaç şeyi için nikah edilir, nikahlanır. Bunlardan biri dindar olanı. Sen onu seç ki iki elin bolluk ve rahat içerisinde, bereket içerisinde ola diyordu. Güzelliğini, soy sopunu değil, zenginliğini değil, dindarlığını tercih et ki hayatın bereket içerisinde olsun buyuruyordu Rabbimiz. O hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada da Rabbimiz diyor ki, inanmış bir kadın, inanmış bir kimse, böyle müşrik bir kimseden çok çok daha hayırlıdır. Müşrik olanlarla evlenmeyin, dini ayrı olanlarla evlenmeyin, Müslüman olanlarla evlenin, Müslüman olanları tercih edin. Bu sizin hoşunuza gitse bile, müşrik olan kimseler, siz Müslümanları tercih edin diyor Rabbi Zülcelal'imiz. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك۪ينَ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyan müşrik erkeklerle de iman edinceye kadar kadınlarınızı nikahlamayın. Yani kocayı tercih ederken, seçerken, damat adayını seçerken önce dinine bakın, önce Müslümanlığına bakın, başka şeylerine bakmayın. Bugün nice insanlar var, damat efendinin mal varlığını tespit ediyor. Talip olan kimse adresini veriyor, evini adresini, dükkanın adresini veriyor. Damat efendinin mal varlığı nedir? Araba üzerinde mi değil mi? Arabanın plakasını alıyor, trafikten soruyor. Araba babasının üzerinde mi, kendi üzerinde mi? Dükkanın vergi levhası damadın üzerinde mi yoksa babasının üzerinde mi? Bunların hepsini soruyor. Ama çocuk namaz kılar mı diye sormuyor. Allah da diyor ki bu okuduğumuz ayet-i kerimede kızlarımızı nikahlayacak iseniz müşrikleri tercih etmeyin, Müslümanları tercih edin, Allah'ı tanıyan, peygamberi tanıyan şeyleri tercih edin. Her ne kadar mal varlığı çok da olsa sizin için hayırlı olan Müslüman aile kurmak, Müslüman yuva kurmak ve Müslüman damat seçmektir. Pek çok kimse Müslüman damadı seçmiyor, paralı damat seçiyor, arabası olanı seçiyor, sonra da sıkıntıya düşüyor. Damat namaz kılmıyor, damat gusletmiyor, kızımız da gusletmeyen bir damada karı olmak istemediği için ayrılma teşebbüsünde bulunuyorlar. Kimseye de söyleyemiyorlar bunu. Damat ne namaz kılıyor, ne gusül abdesti alıyor. Kızımız da bunu sevmiyor, bununla hayat yaşamak istemiyor. Ondan sonra ayrılıyorlar. Baba dizine vuruyor ondan sonra. Keşke ben dükkan çocuğun üzerinde mi, babasının üzerinde mi onu araştırmasaydım. Veya altındaki bindiği araba damadı mı, babasını mı onu araştırmasaydım da namaz kılar mı, gusül abdesti alır mı onu öğrenseydim diyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşte Rabbimiz evlilikte de ilk önce din unsurunun, Allah ve Resulüne inanma unsurunun önde geldiğini bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. Ve okuduğumuz hadis-i şerifle de Peygamberimiz bize bu tavsiyede bulunuyor. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. Köle bile olsa, Müslüman köle bile olsa damat adayınız Bu müşrik olan Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucuları, Allah'la birlikte başka putlara, heykelleri de tanıyan damattan sizin için daha hayırlıdır. Nikahlayacağınız kimse bir köle bile olsa, Müslüman köle, bu tip kimselerden daha da hayırlıdır. Ülâike yed'ûne ilennâr. Zira bu tip kimseler, zira Allah'la birlikte başka kimselerin de kanun koyma yetkisinin olduğunu tanıyan, hayatında Allah'la birlikte başka putlar da olan bu tip kimseler, evet, yed'ûne ilennâr, sizi ateşe çağırırlar, ateşe götürürler. Sizi cehenneme götürürler bunlar, iyi bilin. Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfirah biizni. Allah da sizi kendi izniyle cennete ve günahlardan temizleyip bağışlamaya çağırır. Öyleyse damat adayı seçerken Müslüman olması tercih edilecek. Tercih unsurları içerisinde zenginlik, para, mal, mülk veya diğer unsurlar aranmayacak, dindarlığı tercih edilecek ki kişi ateşe gitmemiş olsun. Çünkü müşrik olanlar, dini olmayanlar, namazı olmayanlar, Müslüman olmayanlar, kızımızı da veya damat adayı ise o kız, müşrik olan o kız damadımızı da cehenneme götürür ve ateşe götürür. Allah ise affetmeye, bağışlamaya ve cennete çağırıyor, cennete götürüyor kendi izniyle, ama onlar da ateşe götürüyorlar. Ve yubeyyinu ayatihi linnâsi leallehum yetezekkerûn. Allah böylece hatırlayasınız diye, öğüt tutasınız diye ayetlerini birer birer açıklıyor. Ders alabilsinler insanlar diye ayetlerini net bir biçimde Allah-u Zülcelal böylece bize açıklıyor. Bakara suresinin 222. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimede de kadınların özel hallerinden bahsediliyor. Fıtrat icabı, yaratılış icabı kadınlarda olan fakat erkeklerde olmayan bir özellik. Bununla alakalı sorulan bir sorunun cevabı veriliyor. Ve yes'elûneke anil mahîs. Evet, kadınların adet halinden, ana halinden sorarlar sana. Kul, de ki o soruyu soranlara. Huve ezen fa'tezilun nisâe fil mahîs ve la taklabuhunne hatta yethurne. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bu okuduğumuz ayeti kerimede o dönemin Müslümanlarının ashabtan kimilerinin peygamberimize sorup kadınların ay halleri hakkında soruyorlar. De ki diyor Rabbimiz, o bir sıkıntı, kirlilik ve rahatsızlık halidir. Kadınlar bu durumda kirli durumdadırlar, rahatsız durumdadırlar ve sıkıntılıdırlar. Bu yüzden ay hali sırasında kadınların kadınlıklarından yararlanmayın. Onlardan uzak durun. Onlar temizleninceye kadar kendileriyle cinsel ilişkide bulunmayın. Evet. Hadis-i şeriflerde de bakıyoruz. Cinsel ilişki dışında her şeyin serbest olduğunu bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ayşe anamız ve diğer analarımız bize anlatıyor. Fakat ayet-i kerime ile bu müddet içerisinde cinsel ilişkinin yasak olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Ve la taklabuhunne hatta yeturne. Temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki yapmayın. Fe izâ tedahherne, onlar temizlendiklerinde, fe'tûhunne min hayşu emrekumullah. Allah'ın emrettiği şekilde, Allah'ın emrettiği cihetten onlara yaklaşın. Allah'ın buyurduğu ve bildirdiği şekilde onlara yaklaşın. Cinsel ilişkiyle onlarla birlikte olun. Rabbimiz böylece bize bunu da bildiriyor. İnne Allah'a yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutetahhirin. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve tertemiz olanları da sever. Tevbe edecek Müslüman, tertemiz olacak Müslüman. Her halinde temiz, akidesi temiz, ahlakı temiz, kalbi temiz, her tarafı temiz. Ama bugün toplum kalbim temiz diyor. Her kötülüğü yapıyor, kalbim temiz diyor. Böyle bir temizlik modeli İslam'da yok. Kişinin kafası temiz olacak, kalbi temiz olacak, yaptığı işler temiz olacak, Müslümanca bir hayatın içinde olacak. Onun dışında bir temizlik modeli yok. Her türlü kötülüğü yap, her türlü fuhuşu işle ama kalbim temizde. Böyle bir temizlik modeli İslam'da yok. Allah da kafası, kalbi şirkten, küfürden, nifaktan arındırılmış, tertemiz kimseleri, işlediği günahlardan dolayı da Allah'a devamlı dönen, tevbe eden kişileri sevdiğini bu ayet-i kerimenin sonunda bize öğretmiş oluyor. 223. ayet. Nisaukum harsul lekum fa'tu harsakum enna şi'tum ve kaddimu li enfusikum ve attakullaha ve alemu enneküm mülakuh ve beşşiril mu'minin. Evet, kadınlarınız sizin için nesil yetiştiren tarlalarınızdır. Tarlanıza nasıl isterseniz öylece varın. Önceden iyi davranışlarla kendinizi cinsel ilişkiye hazırlayın. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ve bilin ki ona mutlaka kavuşacaksınız. Ey peygamber, bu gerçekleri inananlara müjdele. Evet, kişinin tarlası neyse, ekin yetiştiren tarlası neyse, Müslümanın da hanımı onun için ekin yetiştiren tarlasıdır. Yani hayırlı nesiller yetiştiren, imanlı nesiller yetiştiren tarla hükmündedir. Öyleyse Allah'ın emri dahilinde, emrine göre o tarlaya varıp ekin ekmek gerekiyor. Allah bize yolumuzu benim kitabımla, gönderdiğim peygamberle bulun. Dolayısıyla iyi bilin ki mutlaka bana kavuşacaksınız. Ben sizi bu dünyada yapmanız gerekenleri ve yapmamanız gerekenleri size bildiriyorum diyerek Allah bize bunu da öğretmiş oluyor. Bunu da peygamberimiz vasıtasıyla bize müjdelemiş oluyor okuduğumuz ayeti kerimelerle. 224. ayet. Bakara suresi 224. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْزَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Evet. Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimede ise yeminlerin olur olmaz yere atılmaması gerektiğini, yeminin insanların bazı işlerinde değişik şekillerde kullanmamaları gerektiğini bize bildiriyor. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْزَةً لِاَيْمَانِكُمْ. Allah adına yaptığınız yeminler, iyilik etmenize, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmanıza, insanlar arasında barışın getirilmesine engel teşkil etmesin. İnsanlar yemin ediyor, bir daha namaz kılmayacağım, böyle bir yemin olmaz. Bir daha buna iyilik yapmayacağım, böyle bir yemin olmaz. İyilik yapmamaya, namaz kılmamaya, oruç tutmamaya, evlenmemeye, bekar kalmaya yemin edilmez. Rabbimiz de diyor ki, böyle kötü şeyleri yemin etmeyin. Size Allah'ın emrettiği şeyler neyse onları yapma hususunda gayretiniz tam olsun. Ama onun dışında onları yapmamaya, etmemeye yemin etmeyin. Böyle bir yemin olmaz. Yani Allah adına yaptığınız yeminler iyilik etmenize veya yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmanıza, insanlar arasında barışın getirilmesine engel teşkil etmesin. Filanla asla konuşmayacağım. O ölürse ben onu tabutundan tutmam. Ben ölürsem o da tabutumdan tutmasın. Böyle bir yemin olmaz. Müslüman böyle yeminler edemez. Ben onunla asla barışmam. Barışırsam şöyle olsun, hanımım boş olsun. Böyle yeminler olmaz. Ben bundan sonra namaz kılmayacağım filan imamın filan camideki hatasından dolayı. Böyle yemin olmaz. Müslüman yapacağı yeminleri, Allah adına yaptığı yeminleri iyilik etmesine veya Müslümanca hareketle kulluk yapmasına engel teşkil edecek derecede veya Müslümanların arasını bozacak şekilde yemin etmemelidir. Böyle bir şey yapılmamalıdır diyor Rabbimiz Bakara suremizin 224. ayetinde. Ama yeminin nasıl yapılacağını, nasıl yapılmayacağını da açıklık getiriyor 225. ayet. La yu'ahizukum Allahu billahu fi eymanikum velakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum vallahu gafurun halim. Bazı bölgelerin kendine mahsus kötü alışkanlıkları diyebileceğimiz yeminleri var. Afyon tarafındaki insanlar şart olsun derler. Bir başka bölgede şart olsun, hanımın boş olsun anlamındadır. Ama onlar 2-3 laflarından biri şart olsun diye geçer. Veya bir başka yerde adam normal konuşmasının arasında okurken, yazarken, alırken, verirken vallahi billahi, vallahi billahi der. Bunlar boş yere atılan yeminlerdir. Rabbimiz bu tip yeminleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, el yeminul facirah tucebu harabul alem. Boş yere yemin etmek uygun değildir. Bunu boşlayın diyor. Yeryüzündeki alemin harap olmasına sebebiyet verir. Yani boş yere yemin etmesin kimse. Ama Allah, dilimiz alışmışsa, bırakıncaya kadar da böyle şeyler yapıyorsak, o yüzden bizi mesul tutmayacağını da bize bu ayet-i kerimeyle açıklıyor. Evet. Rabbimiz kasıtsız ve düşünmeden yapmış olduğumuz alışkanlık halindeki yeminlerden dolayı bizi sorumlu tutmuyor. Ama kalplerinizin kuvvetli eğilim ve arzularından dolayı kişiyi sorumlu tutuyor. Allah çok affedici ve yumuşak davranandır. Alışkanlık haline gelmiş ise bırakmak lazım. Hoş alışkanlık değil. Ama bu yüzden de Allah günah yazmayacağını beyan buyuruyor. Ama bunun da iyi olmadığı, hoş olmadığı, değişik bölge insanlarının bundan değişik şeyler anlayabileceği ve yanlış yorumlamalara sebep olabileceğinden Müslümanların bu tip alışkanlıkları da bırakmaları gerektiği bize bildiriliyor. Ama önceden yaptığımız ne olacak? Vallahu gafurun halim. Allah bağışlayandır, affedendir ve yumuşak davranandır diyerek o geçmişin de affedildiğini Rabbimiz bize bildiriyor. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerime Bakara suresi 226. Bu ayet-i kerimede ilah hadisesinden bahsediliyor. Olur ya aile arasında, karı koca arasında büyük sıkıntılar yaşanabilir. Dertler, ızdıraplar dinmeyebilir. Erkek bazı türlü yeminler edebilir. Değişik yeminler vardı ya, işte bu da aile arasındaki bir yemin. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُوا اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Kadınlara cinsel yaklaşımda bulunmayacaklarına yemin edenlerin 4 ay beklemeleri gerekir. Şayet erkekler bu süre bitmeden kefaret verip kadınlarına dönerlerse unutmayın ki Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Evet, dolayısıyla Rabbimiz bu tip yemin edenlerin yani bu 4 ay süre içerisinde kadın erkeğe, erkek de kadına muhtaç olduğunu veya yuvanın yıkılmaması gerektiği kanaatine sahip olarak bu işe devam veya tamamen bitsin şeklinde karar verebilirler. Bu kararı da Rabbimiz 4 ay olarak sınırlandırmış. Ama 3 ay içerisinde, 2 ay içerisinde veya 1,5 ay içerisinde bu karara varırlarsa erkek kefaretini vermek suretiyle bu işi orada bitirebilir ve cinsel yaklaşımda bulunabilir. Değilse 4 ayı doldurmak mecburiyetindedir. Kefaret vermek istemez ise. Bu ayet-i kerimede de bu tip yeminlerden bahsediliyor. Bunların durumlarından bahsediyor bizlere. Evet. 228. 227. ayet-i kerime. وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Erkek bu şekilde yemin etti. 4 ay geçti, hanımına yaklaşmadı. Yine de ikisi de birbiriyle irtibatlarını kesmek cihetinde anlaşmaya varmışlar gibi gözüküyor. Yani biz olmayız, bu yuvanın kapatılması lazım, bu yuvanın yıkılması lazım dedilerse, böyle bir karar verdilerse, ikinci bir 4 ay daha beklerler. Ondan sonra, وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ, eğer boşanmaya kesin kararlıysalar, her iki tarafta kadın da koca da, biz bu yuvayı devam ettiremeyeceğiz diye kesin karar aldılar ise, فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Durulması nasıl hak ise bozulması da haktır. Ama Allah'ın en çok gazaplandığı, kızdığı bir helaldir bu. Boşanmak helaldir ama Allah pek hoşnut olmuyor bu işte. Allah'ın razı olmadığı bir helaldir. Dolayısıyla Allah-u Zülcelal helal olmasına rağmen bu işin yapılmasından hoşlanmadığını da bize bir kutsi hadiste bildiriyor. Öyleyse ama binde bir olabilir, geçimsizlik olabilir, değişik sıkıntılar olabilir. Aile arasındaki bu sıkıntılardan dolayı yuvanın devam etmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda yapılacak iş yuvanın yıkılmasıdır. Sünnete uygun boşama şeklini de burada anlatmış olalım. Evlenmenin sünnete uygun şekli nikah anında şahit bulundurmak, şahitler huzurunda nikah yapmak ve evlenmektir. Boşanmanın sünnete uygun şekli de bir erkek bir kadını boşayacak ise yine birkaç şahit huzurunda onu birinci sefer boşar. Üç hayız müddeti dediğimiz, üç temizlik müddeti dediğimiz müddet içerisinde kadınla erkek ayrı yaşarlar. İlk sefer boşamıştır. Sonra bu müddet dolunca veya bu müddet içerisinde erkek kadına, kadın erkeğe tekrar biz bu işi devam ettirelim kararına varırlarsa devam ederler. Varmazlarsa erkek bu müddetin dolumundan sonra kadının temiz olduğu dönemde tekrar ikinci sefer karısını boşar. Yine bu kadar bir süre geçer. Bu süre geçtikten sonra tekrar bu süreyi beklerler. Yine yuvanın devam etmesine karar vermezler ise üçüncü seferinde kadın ve erkek üçüncü sefer boşamış olurlar. Yani bundan sonra kadın erkeğe, erkek kadına helal olmaz. Mümkün değil. Sadece ve sadece kişi bir başkasıyla evlenirse, o kadın bir başkasıyla evlenirse, o evlendiği kimse de bu kadını boşarsa veya o evlendiği kimse ölürse tekrar bu ikisi birbirine helal olabilir. Sünnete uygun boşama şekli bu. Rabbimiz ve in azemut talaka, eğer boşanmayı istiyorlarsa, kesin kararlı iseler, boşanmaya kesin kararlı iseler bu insanlar, karşılıklı yuvanın devamında fayda görmüyorlarsa, devam ettiremeyeceklerini kabul ettirirse fe innellahi semi'un alim, Allah herkesin söylediği her şeyi işitmektedir ve bilmektedir. Ama bugün boşama işi sünnete uygun yapılmıyor. Bu ayeti kerimeler ve hadisi şerifler nazarı itibare alınmıyor. Ne yapıyor? Erkek gazaba geliyor, kızıyor, 3'ten 9'a diyor. Allah diyor ki nikah 3 bağla bağlıdır. Birinci sefer boşarsın, ikinci sefer boşarsın, üçüncüsünde de boşadın mı tamam iş bitmiştir. Güya bir seferde üçünü birden bitirecek ve üçün katlarını da söylemek suretiyle bitirecek kendi kendisine. Bir bakıma Allah'la, peygamberle, dinle, nikahla alay etmiş oluyor kişi. 3'ten 9'a veya 3'ten 90'a kadar, 100'e kadar da yapsa fark etmiyor. Kişi boşayacaksa sünnete uygun boşamalı. Evlenmesi nasıl sünnete uygun şahitler huzurunda olduysa boşanması da aynı olmalıdır. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde ve Peygamberimiz de hadis-i şeriflerinde boşamanın da bu sünnete uygun şeklinin bu olduğunu bize bildiriyor. Öyleyse bugün de Müslümanlar yanlış bir şekilde boşamayacaklar. Şahitler huzurunda ben şu şu şu hususlardan dolayı günlerdir, aylardır, haftalardır bu yuvayı devam ettiremeyeceğim kanaatine vardım ve boşuyorum. Siz annesi ve babası olarak, halası, yengesi olarak, abisi, kardeşi olarak bu işte bulunun. Bu birinci sefer boşanmıştır demek suretiyle üç seferde boşaması uygun olacaktır. Ama bugün insanlar öyle yapmıyor, boşuyor, aradan bir ay geçiyor, 15-20 gün geçiyor. O günkü söylediklerinin tersini söyleyerek hocalardan fetva almaya çalışıyorlar. İlk günkü mesele ebediyen ben bu kadını almam, bitti o iş tamam diyordu. Aradan 15-20 gün, 1-2 ay geçince değişik sözlerle ortaya çıkıyor damat efendi. Ben öyle söylemek istemediydim de, o gün kızdıydım da, annesine gittiydi de, babasının sözünü ettiydi de demek suretiyle biraz yumuşuyor. Ondan sonra araya vasıtalar sokuyor. Amcası, dayısı, yengesi, halası gidiyor fetva danışmaya. Kendisi gelsin, efendim işi var da biz geldik filan. Şöyle şöyle söylemişmiş, mişmişle olmaz bu iş. Mutlaka kendisi gelecek, o anda orada bulunan kadın da gelebilir, o anda orada bulunan şahitler varsa onlar da gelecek. Hepsinin huzurunda anlatılacak, boş mu dolu mu bilinecek. Bir başkaları devreye girerek şöyle söylemişmiş, böyle yapmışmış, ne olacak bunun hali? Yumuşadı ya, ilk günkü söylediğini 15-20 gün veya birkaç ay sonra değiştirdi damat efendi. Baktı yuvanın yıkılması çok kötü olacak, yeni yuva kurması daha zor olacak. Belki de intibak edip etmeyeceği belli değil yeni eşiyle. Dolayısıyla geri dönüş yapıyor ama ömür boyu zina etmiş oluyor, Allah korusun. Müslüman bu konuda da dikkatli davranacak. İmanının elden gitmemesi için dikkatli davranacak. Şirk ve şirke düşürücü hadiseleri, olayları, kelimeleri, sözleri iyi belleyecek. Ve onların üstüne asla basmayacak. Nikahının elden gitmemesi için de bu konularda dikkatli davranacak. Ne kadar kızgın olursa olsun, gazaplı olursa olsun bu işi 3'ten 9'a diye sıyırıp atmayacak. Bu işi sünnete uygun yapmak suretiyle birer birer yapacak ve Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayacak. Böylece Rabbimizin Bakara suresinin 227. ayet-i kerimesindeki bize bildirdiği özellikleri de öğrenmiş olduk. 228. ayet. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوءُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Evet, biraz uzunca yine nikah mevzundan, yine talak mevzundan, boşanma mevzundan, yine kadınların hukukundan bahsediyor bu ayet. Bakara suresi 228. Rabbimiz buyuruyor ki, boşanmış kadınlar evlenmeksizin 3 ay hali boyunca bekleyecekler. Böylece hamile olup olmadıkları gün yüzüne çıkacaktır. Veya psikolojik olarak kadın kendini önceki evlilik bağlarından kurtarıp yeni bir evliliğe hazırlamış olacaktır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerindeki yarattığını, yani hamile olup olmadıklarını gizlemeleri onlara helal olmaz. Neslin de kime ait olduğu tespit edilmiş oluyor bu arada. Kadın bir erkekten boşandıktan sonra bu kadar bir süre bekliyor. İddet süresi diyoruz bunun adına. Bu süre içerisinde hamile ise önceki kocasından mı, sonrakinden mi olduğu tespit edilmiş oluyor. Kadın bugün boşandı, ertesi gün evlenemez bir başkasıyla. Mutlaka rahminde önceki kocasından bir çocuk var mı yok mu bunun tespiti veya bu şekilde bu çocuğun babasının kim olduğunun tespiti gerekiyor. İşte Rabbimiz bu yüzden iddet süresi koymuş. Erkek için iddet süresi yok. Erkek hanımı öldüğü gün mezardan gelirken başka bir hanım alabilir veya başka hanıma bakabilir. Hanım kardeşlerimiz belki abes karşılayabilirler ama dinin emri bu, ne yapalım? Allah öyle diyor, kadın iddet bekleyecek, erkeğin iddet beklemesi yoktur. Olur mu öyle? Hatırası vardı, bilmem neydi falan diyorlar. Vardır, olabilir ama kadınsız yaşanmaz işte, bunu da bilir ya kadınlar. Dolayısıyla mutlaka bir kadına da ihtiyacı vardır o erkeğin. O da hemen hanımının ölümünün haftasında, ayında da evlenebilir. Ama kadın için böyle bir durum yok. Mutlaka iddet süresini dolduracaktır. Evet, kocaları da bu arada barışmak isterlerse belirlenen bekleme süresi içerisinde eşlerini geri almaya daha hak sahibidirler. Talak üçtür dedik ya, bir sefer boşadı, birkaç ay beklediler. Bu süre içerisinde ikisi de bu iş olmaz, bir başkasıyla evlensek ne olur ne olmaz, sıkıntı olacak, biz bu işi devam ettirelim kararına varırlar ise iki nikahla devam eder hayatları. Birini verdiler, ikisiyle devam eder hayatları. Ondan sonra ölünceye kadar iki bağla devam edebilir. Veya 5-10 sene sonra bir sıkıntı çıkarsa birini daha verirler, bir bağla hayat devam edebilir. İşte bu ayet-i kerimede de bu boşanmayla alakalı hukukun gerekçeleri açıklanmış oluyor, bize bildirilmiş oluyor. Erkeklerin kadınlar üzerindeki bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Hepsinin kendine göre hakkı var, hukuku var. İslam'a göre yapılacaksa Kur'an'dan ve hadisten bunlar öğrenilmeli. Kişi hanımını boşayacaksa öğrendiği ayet ve hadisler doğrultusunda boşamalı. Kendi kafasından 3'ten 9'a veya 90'a veya 100'e kadar boşadım şeklinde kızgınlıkla boşama modeli İslam'da yoktur. Sünnete uygun boşama modeli değildir tüm bunlar. Evet, Rabbimiz böylece erkeklerin de kadınların da birbirlerine ait haklarının olduğunu bildirdi. Ama velir ricali aleyhinne derece vallahu azizun hakim. Allah bu ayeti kerimede de buyuruyor ki bu sonunda, ancak erkekler bu konuda onlar üzerinde öncelik sahibidirler. Yani erkeğin biraz daha hakkı fazladır, değişiktir. Bu demek değildir ki bizi Allah erkek olarak yarattı. Kadınlara zulmedelim. Hayır, zulmetme hakkımız yoktur kadınlara. Kadınlar da Allah'ın kuludur ve emanet olarak verilmiştir bize. Ayet ve hadislerle ne yapılması gerektiği bildirilmiş. Ona göre kişi, ben erkeğim, ben istediğimi yaparım, ben asarım, ben keserim, ben zulmederim diyemez. Erkek kadına nispetle hakkı biraz daha fazladır. Boşama hakkı nikah esnasında eğer kadına verilmemiş ise erkektedir. Bazı yönlerden, hak yönünden erkekler kadınlara nispetle biraz daha farklıdır. Ama bu erkeğin zulmetmesini gerektirmiyor. Erkeğin gücünü, kuvvetini kullanarak kadına haksızlık yapmasını da gerektirmiyor. Allah hemen arkasından da diyor ki, Vallahu azizun hakim. Gücüne, kuvvetine, erkekliğine güvenip de kadına zulmetmeye kalkma. Allah senden güçlüdür. Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Sen kendini güçlü, kuvvetli, para kazanır, mal, mülk sahibi filan sanıp da kadına zulmetmeye kalkma. Allah senden daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Dolayısıyla Allah yaptığı her şeyi yerli yerince de yapandır. Allah'ın istediği doğrultuda hayatınızı ayarlayın demiş oluyor Rabbimiz. Okuduğumuz 228. ayet-i kerimede. 229. ayet yine aynı boşanma hukuku devam ediyor Rabbimiz tarafından açıklanmaya. اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانْ Boşama işi iki seferde yapılır. فَاِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ Ondan sonra ya tutarsın, اَوْ تَسْرِيهُمْ بِاحْسَانْ Veyahut da güzelce sona erdirirsin. Yani üçüncü sefer sona erdirilir. İki sefer verilir, ondan sonra biter iş. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Boşanmak iki defa olabilir. Üçüncüsünde evlilik ya iyilikle devam eder veya güzel bir şekilde sona erdirilir. Rabbimiz bu şekilde boşanmanın da yolunu üç kademede olduğunu bize bildiriyor. Boşanmadan sonra kadınlara önceden mehir olarak verdiğiniz bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Evet, kadına ne verdiyseniz almayacaksınız. 100 gram bilezik, 200 gram altın, şu kadar şu, şu kadar şu vermiş. Boşandığı an onları da elinden almış zaten, dükkan açacağım, sermayemi artıracağım diye boşayınca da kadını kovalıyor, dışarıya koyuveriyor. O kadına verdiğin ev eşyası neyse, giyecek neyse, ziynet eşyası neyse onu da geri alma imkanın yok. Onlara da vereceksin. O onun kendi malıdır. Olur mu canım, kaç yıl beraber olduk, o da bizim olsun diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Bir başka esnafa borcumuz neyse hanıma da borcumuz aynıdır. Ama kimi insanlar işi kitabına uydurmak suretiyle hanımını aldatmaya kalkıyor. 10 sene, 20 sene, 30 senedir hanımın altınlarını kullanıyor, hala hanıma bir altın vermiyor. En sonunda da bir geçi almak suretiyle hanımın borcunu ödedim diyor. Onu da bir hocanın tasdikinden geçirmek için gelip soruyor. Hocam diyor, ben 38 sene evvel hanıma şu kadar liraya altın almıştım. Evet, bu sene kurban bayramında aynı paraya bir geçi alarak hanıma kurban kestim. Borcum ödendi mi diyor. Kendi de inanmıyor da bize soruyor ya, borcum ödendi mi, bitti mi diyor. Biz de evet dersek rahatlayacak. Rahat değil ama biraz rahatlamış olacak. Olur mu öyle? 38 sene evvelki 5 tane 5 birlik kaç paradır? Bugün bir geçi parası etmiş o. 5 sene evvel ben de dedim ki, eğer o 5 birlikleri git sor Sarraf Efendi'ye. Sarraf kaç lira diyorsa geçi parasını oradan düş, üzerinde getir hanıma ver. Olur mu canım, işte aynı rakam. Yani dünya üzerindeki enflasyon dediğimiz paranın yenip kemirilmesinden dolayı hanımı aldatmaya çalışıyor. O gün 10 liraya aldığı ziynet eşyasını bugünkü 10 liralık keçiyle ödeştirmeye çalışıyor. Bunu da bir başkasına tasdik ettirmek istiyor. Rabbimize diyor ki, ona verdiğiniz mal neyse, malzeme neyse onu aynen verin, haksızlık yapmayın. Bu şekilde haksızlık yapanlar var. Başkasının borcunu icra gelir, haciz gelir diye gününde ödüyor. Hanımının borcunu 30 senedir sallantıda bırakıyor. Onun da rızasını almıyor. Ona da bir şeyler vermiyor. Allah bu yönde de diyor ki bunlar Allah'ın size koyduğu hudutlardır. Allah'ın çizdiği çizgilerdir, kanunlardır, yasalardır. Dolayısıyla siz kadına verdiğiniz o ziynet eşyalarından, o mihir bedelinden, o eşyalardan hiçbir şeyi alamazsınız. Ancak ikisi Allah'ın sınırlarını, yani evlilik haklarını koruyamadıklarından korkar ve siz de onların bu sınırları koruyup yerine getiremeyeceklerinden endişe ederseniz, kadının serbestliğe kavuşması için mehrinden kocasına bazı şeyler bırakmasında her iki taraf içinde bir günah yoktur. Kadın bıkmıştır. Sen beni bırak da mihrimi de istemem, aman beni bir bırak, senden bir şeyler istemem derse kadın. Bıkmış, o dereceye gelmiş ki çekemez hale gelmiş. Ve mihir de istemiyorum senden, halı da sana kalsın, sandık sebet de sana kalsın, altınlar da senin olsun, yeter ki beni bırak demek suretiyle kadın bu şekilde bağışlayabilir. Veya bazen erkekte de olabilir bu. Senin mihrin 100 gram altında ama 200 gram vereyim de başımdan defol git diyebilir. Karşılıklı her ikisi de yuvanın yıkılması için, o yuvanın bitirilmesi için bazen teberruda da bulunabilirler. Haksızlık yapılmayacak, aynen verilecek ama bazı hallerde de iki misli veya değişik şekillerde vermek suretiyle ya kadın tarafından ya da erkek tarafından bu da yapılabilir. Evet, tilke hududullah. Bütün bunlar Allah'ın çizdiği çizgilerdir, sınırlardır. Allah'ın hudutlarıdır. Haram helal hudutlarıdır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Kim Allah'ın çizdiği bu sınırları aşarsa, aşmaya çalışırsa, haksızlık ederse, kadın erkeğe, erkek de kadına haksızlık ederse, bazen oluyor böyle. Kadın diyor ki, ben senden ömür boyu nafaka alırım, boşanmam diyor. Erkeği sıkıntıya sokuyor, erkek de mihrimden bir kuruş vermem diyor. Kime şikayet edersen git, seni öldürürüm, bıçaklarım diyor. Dolayısıyla zulmediyor ikisi de birbirine. Bu şekilde zulüm de edilmesi mümkün değildir, zulmedilmemesi gerekir. İnsanlar karşılıklı birbirlerine karşı haklarını, hukuklarını yerine getirmeli, mihri vermeliler veya almalılar. Karşılıklı birbirlerini hoşnut etmeliler. Evet. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte bunlar varlık sebebine aykırı davranarak Allah'a, peygamberi tanımayıp haksızlık eden kimselerdir. 230. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Bakara suresi 230. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ بَيْنَ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Evet, kişi karısını ikinci sefer boşadı, sonunda üçüncü seferde boşadı. Üçüncü sefer boşanmış kadın, bundan sonra başka bir kocaya varmadan, o koca da kendisini boşamadan veya ölmeden bu kişiye helal olmaz. Eğer sonraki erkek de o kadını boşarsa veya ölürse, her ikisinin de Allah'ın koyduğu sınırları koruyabileceklerine inandıkları takdirde birbirine dönmelerinde bir günah yoktur. Hülle. Evet, bazı Müslüman olmayanlar, kafirler, İslam'ın bazı prensiplerini alay ve eğlenceye almak suretiyle dengesiz hareketler ortaya koyuyorlar. Hülle caizdir İslam'da canım. Kadını boşadıysa, yeri yurdu bulunmadıysa, Ahmet Efendi'ye, Kör Mehmet Efendi'ye bir günlüğüne kadın verilir, ertesi gün o da boşar, ona alınır. Böyle bir model İslam'da yok. Yani geçici olarak, etteysül müsteğar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ödünç alınan teke, yani bir geceliğine Kör Mehmet'e veya Çolak Ahmet'e kadın verilecek, o da ertesi gün boşayacak, tekrar bu herif alacak. Böyle bir model İslam'da yok. Karşılıklı, anlaşmalı, kadının bir başka kocaya bir günlüğüne veya bir haftalığına gidip tekrar oradan boşanıp eski kocasına gelmesi modeli yok. Bunlar tabii halinde 5-10 sene beraber oldular, boşandılar. Kadın bir başka kocaya vardı, o koca da 3 sene sonra öldü. Neticede bu da hanımı yok, o hanımı alabilir. Veya o kadın o kocadan, ikinci kocasından boşandı. Eğer ikisi de kanaat getirdilerse tekrar evlenebilirler. Değilse geçici süreyle bir kadın bir başka kocaya verilip o da tekrar boşayıp ilk kocasına helal olmaz. Böyle bir model, hüllecilik modeli İslam'da yoktur. Bu ayeti kerime kadın acaba ilk kocasına nasıl helal olabilir sorusunun cevabı için Rabbimiz tarafından bildirilmiştir. Bir başka kocaya varır, o koca da ölür veya boşarsa arada 5, 10, 20, 30 sene geçtikten sonra tekrar her ikisi evlenme arzu ederlerse evlenebilirler. Bunun dışında geçici süreyle kadının bir başka kocaya gitmesi, tekrar onun boşayıp da bu kocaya helal olması yoktur böyle bir model. Buna hüllecilik diyorlar. Bazı inanmayanlar, inançsızlar İslam'da varmış gibi göstererek İslam'ı kötülemeye çalışıyorlar. İslam bunu yasaklamıştır. Hem bu ayet-i kerimeyle hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Etteysül Müstear isimli, yani buna kiralık teke manasını veriyoruz. Kiralık teke modeli bir boşanma veya hülle modelinin olmadığını da öğrenmiş oluyoruz hadis-i şeriflerden. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz son ayet-i kerimede de buyuruyor ki وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte Allah'ın çizdiği sınırlar bunlardır. Allah'ın çizdiği hudut bunlardır. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlara böylece biz açıklıyoruz, net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Kafasını çalıştıran, düzgünce, Müslümanca yaşamak isteyenlere Allah, evlenmeyi de, boşanmayı da, evlendikten ve boşandıktan sonra olması gereken veya olacak olanları da bize net bir biçimde açıklıyor ki, insanlar kavrama yeteneklerini, düşünme yeteneklerini kullansınlar. Allah'ın çizdiği bu plan ve program dahilinde, Allah'ın sınırlarını tecavüz etmeden, bu sınırlar dahilinde evlenme ve boşanma işlerini ayarlasınlar diye. Böylece Bakara suremizin 220 ve 230. ayet-i kerimelerini de bugün öğrenmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerimizde 231. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.